سورة الأعراف درس نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. او عجبتم آیا ناشنا گنئی تاسو آیا تعجب کوئی تاسو انجاکم چراغ تاسو تا ذکر من ربکم نسیت طرف درب ستاسو نا علی رجل منکم پیو سڑی ماندے ستاسو د جنس نا لینذرکم دے د پارا چوی رئی تاسو لرا وذکرو یاد کئی اس جعلکم خلفاء کلی چوکرزولی تاسو رستو پاتی گیدون کی من بعد قوم نوح پستو قوم دنوح علیہ السلام نا وزادکم فی الخلق زیات اکڑو تاسو لرب پیدائش کی بستتن او پتوان او طاقت کی فذکرو نو یاد کئی آلا اللہ نعمتون دا اللہ تعالی لعلكم تفلحون خامخا چتاسو کامیاب شئیم. دلائل نقلیا فواقعاتو دا انبیاء علیہ الصلات والسلام ذکر کیدل نو دا دوی میسے دڑنبے باب اغا دریم خبر روان دا او دریم خبر دلائل نقلیا پا مسئلہ دا توحید ماندے دا پیغمبرانونا نو دنوح علیہ السلام ذکرو شو چه قوم تا دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت مسئلہ اڑان دیکھلا او قوم دا غی پا جواب کسو کرو او بیا ورپسی اس دا حود علیہ السلام بیان کئی او حود علیہ السلام خپل قوم تا دا اللہ دا وحدانیت مسئلہ بیان کرا نو دو حود علیہ السلام سرا دا قوم جواب سو نو جواب کی گی او عجب تم آیا ناشنا گنیتا سو آیا تعجب کویتا سو انجاکم ذکر من ربکم چراغ تاستا نسیت ترپ درب ستا سنا علی رجل منکم پیو سڑی مانی ستا سنا لینذرکم دید پارا چویه رئی تاسو تاسو دا تعجب کوئی او ناشنا گنئی چی اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا دا خپل پیغمبرائی او دا رسالت تا پارا ستاسو دا قوم نا او کس اللہ مقرر کو او تاسو تا دا اللہ تبارک و تعالی پیغامات او رئی نو پکار دی چی دا او منلی شی او پا دی معنی عملو شی ورنہ اللہ تبارک و تعالی پتا سمانی سورہ انعامات کری دی اللہ تبارک و تعالی تاسو لوخ او مولت پزمکہ کی در کری دی او تاسو جانشین گرزولی ای پس تنوح علیہ السلام نو نپرمائی وذکرو یاد کئی اس جالکم خلفاء کلی چو گرزولی تاسو رستو پاتی کی دن کی من بعد قوم نوح پس تکم دنوح علیہ السلام نام وزادکم فی الخلق او زیاد اکڑو تاسو لرا پا پیدائش کی بستتن او پتوان کی اللہ تبارک و تعالی تاسو لرا اگورا پا قوم او دارنگی پا نسل او پا پیدا کولو کی اللہ تبارک و تعالی سنگا تاسو کی برکت چولیو تاسو اللہ تبارک و تعالی تاسو یو قوم جوڑ کری او کلچ یو قوم جوڑ شی پا کار دی چی اغا قوم دا دی خبر خیالو ساتی چایا زمان دا دی قومیت تا کامیابی دا پارا کم لار استعمالو لپکار دی دا رنگی تمام دنیا ار انسان لکتل پکار دی پخپل وطن او پخپل ملکی چایا زمان قوم بسنگ رو چتی گی کل دا سرے ار سرے صرف دا زان زان پی کر او سوچ شروع کی او د بل فکر او سوچ پریګ دی کو ځانځانی بشي. او باز خلک اون په دغه سوچ او فکر کې دومره بشوره شي چې او دا سلار اختیار کی چې د تخکاری چې دا د ډندو لار د وزپې کډی ته ورزیګم دا غي باوجود بیا هم هغه غلطه لار باندې روانه. الله سوچ سمج فکر دارنګ عقل الله تبارک وتعالى ورکړی دی په کار دی چې دا ارس بروی کار راوړلی شي او د دې صلاحیتونو بے ځای استعمال نه کی بلکې په ځای باندې استعمال کا د دنیایي لحاظ سره دی اومه کا اخروی لحاظ سره هم دی. کوم قومونو چې د دې سوچ نه دی کړی هغه قومونه ځانځانی دي لکه زمونږ پاکستان. وګوره حالات ته کنه حالات که د دنیایي طرف ته ګورې اومه څومره په تمامي دنیا د پاره موږ یو تماشه جوړه شوې وو او بار خلک چې زمنګ د قومیت او د یووالي د فارا فارا کېدو د پاره معمولی معمولی خبرې اوري او غټي غټي خبرې اوري خلک حیراني چې دا څنګه خلک ته او څنګه قوم دی لګا په خپل پیدا باندې هم نه پویږي او دا رنګ د رور عزیز په پیدا باندې هم نه پویږي. دا د دنیا حال. د آخرت لپاره کده الله تبارک وتعالى د دین یو سړی چې هغه ماته د الله تبارک وتعالى د هغه نصیحت چې الله ما د پاره د خیر را لېږلې دی د هغه نصیحت ماته هغه کوشش کوي زه د هغه د کوشش د ختمولو لپاره مختلف قسم تدابیر استعمالوم. دا زمنګ د اخرت متعلق حال لے. نو د دې وجنا سوچ او فکر پکار دی. پیغمبر ورته وی چې الله تبارک وتعالى تاسو له غره طاقت درکو هغه طاقت ته عقل او د سوچ ته هغه طاقت فکر دی هغه طاقت چې کم دی انسان لا د یو بل د خېګړې د پاره د الله تبارک وتعالى د قانون د لاندې اوسېدو د پاره د وخت حق پرستو سره ملګرتیا کولو کې الله تبارک وتعالى د دغه نعمتونو شکریا ادا کیږي. او کچری دا نمونه استعمال نشي نو موږ شکریا د الله تبارک وتعالى دا هغه چې موږ له کوم صلاحیتونه کم پیدایش کې زمونږ وګورا یو د زړه متعلق وګورا چې په سلی رښتو ګنټو کې دا زړه سو زرا لیټرا وینه چې کم دی دا دې پمپ کوي او موږ تا پی پوی ګونه اغه زړه چې په یو منټ کې سو زله دی چې کم دی حرکتونه کوي امنګه تا پی پوی ګونه. الله صلاحیتونه را کړی دي او چې معمولی غونه د زړه یو رګ بنشي بیا ته ګوره ورته د ډاکټرانو هغه مشورو ته ګوره او بیا ستا د دنیا تاوانونو ته ګوره او بیا ورسره ورسره پریشانو ته ګوره او بیا ورسره دغه ټیم کې د الله تبارک وتعالى د عنیامت سوچ او فکر چې الله سو کاله تازه دغه ساتلې. نو الله تبارک وتعالى پیدایش کې مختلف قسم صرف دانه چې تدا مخامخ ګوري نه دی بدن کې دن نه وګوره کم طاقتونه چې الله تبارک وتعالى ستاسو لپاره خودي دي دا غيو یو طاقت معنی سوچ او فکر کوا ته به وایي چې الله تبارک وتعالى زب بغیر ستاسو حکم نه لا د بلچا ملګرتیا کوم زب بغیر ستاسو پیغمبر د مرستنه د بلچا مرسته کوم زبا بغیر د حق پرست جماعت نه چې حق پرست جماعتي دا غینه بزه د باطل پرست خو کې کینم اجد سره څنګه چې دنیا را لسو قرآنی او زه دغه خو کې نه کینم د غرنګ چې دین را لسو قرآنی او ستا قرآن را تروانی ستا د پیغمبر طریقې را تروانی یا الله توبه مې دي زبا چې د صلاحیتونه تا را کړی دي دا طاقتونه تا را کړی زبدا کار نو کو ما دل طاقت در کړی دی او دارنګ تاسو لمی چې کم نه توان او قوت در کړی دی. الله تبارک وتعالى دغه قوم هود علیہ السلام نه چې عادیانو ډیر لوی طاقت یې ول د بدنونو هم ور کړی او لکه څنګه چې سورۃ الفجر کې فرمایي رمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد دا سی والا طاقت والا چې الله تبارک وتعالى په بدن کې ظاهری طاقت دا خو ما تاسو ته لږې خبرې وکړې چې دن نظم الله تبارک وتعالى کم طاقتونه مونږ کې خري چې چې هغه یو طاقت معمولی ستا چې کم دی سو نقص په کې راشي بیا ته ګوره ورته ستا جړه او انګولا او پر یادونو ته بیا ګوره. اغیل الله تبارک وتعالی ظاهری طور د بدن په لحاظ سره الله فا کوئی لم یخلق مثلها فی البلاد دا سلامه په کلو کې نه دی پیدا کړی. دا طاقت الله تبارک وتعالی ورکړو. دا طاقت نن موږ د الله خلاف استعمالو. دا طاقت نن زه د پاکستان د قومیت خلاف استعمالوم. دا طاقت په مسلمانانو کې په پاکستان کې زما د دنیایي خیر د پاره زما د دنیایي پیدې د پاره سوچ او فکر چې کوم دی نه زه صحیح نه استعمالوم. دا ټولې خبرې په دې کې را دن نه دي که د دنیا جوړول دي هغه هم مسلمان لا په کار دي چې دنیا جوړه کې صحیح طریقې سره. ولې چې دنیا دې صحیح جوړه شوه تا ته به چې کوم دی قوانین هغه راشي چې په قوانینو سره به د ظالم نه د ظلم بدله اخیستی کیږي او مظلوم له به د ظالم نه چې کوم دی نو بدله ورکیږي. چې کله دا قانون جوړ شو بیا به چې کوم دی نو هر سړی به خپل کور کې خوشحاله وي اور ورسره ورسره د الله عبادت ته مونږه تاسو اکثر د کویت نه په رمضان کې بازی ملګری ماته ډیر داسي وای یاره رمضان کې نزو دلته ډیر خلې عبادت کی دا ولی فیزا مواردا فیزا مواردا که یو معمولی سړی زمونږه ستیک ته حکومت خوړل کیږي خو که یو سړی ما په خپل کیس چلولې دی د تقریبا د واتو نه کالو سرویس میو او ورسره چې کم دی د شپږو میاشتو تنخواګانې وي او داسې کورنۍ چې بروسلی خاندان دی او په کیفان کې پاتې کیږي په الله یې کنو که چې کیس مې وګټ لاړل کور ته چې کمه سامان یې ولا راکوس کو وایي پیسې ورکوئ که سامان ورکوئ هغې وي بس زمونږ چې ګاونډیانو ته پته ونه لګي بله ورځ لاړم دفتر ته پیسې چې کم دی تیارې نو کیس په کیوم الحمدلله زمونږ غونې خلک خو بشر ته دی چې کیس خپل ځای ته ورسای او بعضې وخت کې چې کم دی نو سامانونه ولا خرڅ کړي ولی پیزا هم وارده. بهر حال دا ملکونه اومه کمی دی پکې ډیر کمی دی پکې خو زمونږ د ملک نه ستاسو په ایمانداری وایي غوره دی که نه دی غوره تاسو نه تپوس کوم زمونږ د ملکونو نه غوره دی که غوره نه دی چرته درې وګولو والا سړی راغی چې تاسو ایرانی ډوډۍ والا سره ولاړ هغه تاسو نه مخکې شوی دی الا چې زنانه راشي هغه را مخکې کوي نور چې کم نه دلته هغه شی نشته په قطار کې خلک ولاړي بعض سړی چرته راشي هغه شور مور جوړ کی خو داسې زمونږ د ملک خونې کار نشته. نو د دې وجې نه پیزا موارول په کار دي مونږ لا چې د دنیا په لحاظ سره مونږ یو قوم جوړ شو او د آخرت په لحاظ سره مونږ ته پیزا مواره شي او د ظالم نه د ظلم بدله اخیستی کیږي خلک په مشتو ګریوان او د جګړو نه چې کوم دی بېغمه شي کچرو کې په پولیسو کې په تاڼو کې په دې کې به چې کوم دی په پټوارخانه کې تا نه به پیسې نه اخیستلی کیږي زیاتې. دا ټول ظلم او زیاتی چې جوړ دی د 1947 نه جوړ دی تر نن تاریخه پورې مونږ خپل ملک جوړ نه کړی شو. د دې جومات نه چې کوم دی اول به ملک جوړای مدینه ریاست نبی علیه السلام چې جوړ کړی دی د کوم ځای نه جوړ کړی دی د مسجد نبوي نه جوړ کړی دی. دا خو اسې خبره ده چې یاره دین او سیاست دا سیاست د دروغ سیاست چې کوم دی په دین کې نشته د رښتیا او سیاست چې کوم دی چې د دین سیاست ته دغه د پاره خصلو رسول مونږ په سورۃ البقره کې د ملک ته چلولو د پاره بیان کړیو او دا رنګ په سورۃ النساء کې مونږ بین الراغ او بین الرعیه اصول چې کوم دی مونږ بیان کړیو او د رعیت ته پاره مونږ اصول بیان کړیو. قران خدای سي کتاب دی چې هغه ته ټول اصول اصول خودلی دی. نو د دې وجنا الله والا وګوره توان او پیدایش کې چې کم دی سمره برکتونه چولیو فذکرو علی الله نو مطلب سچ الله د لدار سه صلاحیتونه درکړي دي یاد کئ نعمتونه د الله تعالی واستخفید نوک نراواله او تر دې خطو پورې بر سر پورې دا ټول نعمتونه لټوا چې یو په بدن کې سوره نعمتونه دي بیا د الله چې کم دی بیبي درکړي دا اول د مور پلا درکړي او غیله خدمت کاو چې کله ته په خپو ودرې دی بیا چې کم دی نو هغې سنبالولې د 1500 کالو پورې تعلیمونه یې در کول او بیا د هغې نه پس ته ځوان شوې واده یې درته وکړو او د واده نه پس چې کم دی ته بچي راړې هغه مور پلار دی د مینه هغه خزه دې مینه ده هغه بچی چې کیږي هغه سرستا مینه محبت ته دا ټول نعمتونه راخله ملک تعالی الله تبارک وتعالى درکړلې هغه ملک رامانی اوجاړی خلق ور شو ګور سوریا ته د غی سال له په الله یکنو کنن می او سره خبرې کولې و یا حالات لا تر اوسه پوری هم نسې کی نو مطلب دا چې په کار دی چې انسان سوچ او فکر نه کار اخلي چې منګه د خپل قومیت ته پاروم اپیزا د پاره د دین اموارکو چې ملک د دین کارونه راته آسان شي نو یاد کې نعمتونه د الله چې هغه ستاسو په بدن کې دي او کنه ستاسو نه غیر چا پیر دي او کنه هغه د دین په لحاظ سره کوم نعمتونه الله تبارک وتعالى د دین او چت نعمت چې دا کتاب ده کدا نن سپین کاغذونه پاتې شو سار لبه په ایمانداري وای ټول بجاړو کنه بجاړو او نن چشته ورته سوکنه کینی الله ماشاء الله په دې دوره پښتنو کې د ډیر سلیخ کسان شل کسان پینځیش کسان کلا دا وته کینی دا د الله تبارک وتعالى عظیم نعمت ته چې چاته نصیب شي زده کړه که د قرآن پوره ونه شي په مسله الحمدلله سړی پوه شي دارنګي که قرآن زده نشي د حق پرستو حالات ته بیانېږي که قرآن زده نشي د الله د نعمتونو بیان دته کیږي که قرآن زده نشي د ملک او د قوم حقوق چې کم دی نو هغه تاته ښودل کیږي په هغې کې لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شي کامیابی په څه کې ده چې د الله تبارک وتعالى د پیغمبر او هغه کوم نصیحتونه او کتابونه را لېږلي د هغې تابعداري وشوي نو دې جواب کې سوی کالو وی دي اجئتنا آیا راغلې ته موږ ته لنعبد الله چې عبادت وکړو د یو الله لنعبد الله وحده چې عبادت وکړو د الله تعالی کې یوازې ونذر ما کان یعبد آباؤنا او پرېږدو هغه چې عبادت یې کړی دی زموږ مشرانو فاتنا نو راتلو که موږ ته بما تعیدنا په هغه باندې چې ته موږ سره وعده کوي یا تیاری موږ لره ان كنت من الصادقين كچريت درشتونو نام کچريت دا خبره کوي چې مونږ یو الله را مدد کو نو دا خو ډیره ګرانه خبره ده او د دې یو الله دا مسله چې کم نینو دیتا عجیبه لګی دا لکه څنګه چې سورۃ الصاد کې پنځم نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي د دې متعلق چې کله د الله تبارک وتعالى ورته یو یو الله تدیر بلکی ربللی کی گنو دا ناشنا گنی نو فرمائی سوئی په سورۃ الصاد کې پنځم نمبر آیات کې اجعل الالهۃ الہن واحدا آیا گرزیتو کارسازان گن کارساز یو دا دومره کارسازان چی دی د دې ټولو کارسازان نتا یو کارساز وای چې غار څه کوي او دا کارسازان سني شي کولې سوئی کوم ان هذا لشیء عجاب یقینا دا خو یو سیز ناشنا دی دا ته چې کومه خبره کوي دا خو ډیره ګرانه ده ناشنا غونې خبره ده دا خو موږ منلو ته تیار نه یو او دلته هم وای او دارنګي سورۃ الزمر کې 45 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې کله یو الله را مدد شي زړونه به تنګ شي نو 45 نمبر آیات سورۃ الزمر کې الله تبارک وتعالى فرمایي واذا ذکر الله وحده کله چې یاد کړی شي الله یې کی اواز په قران کې اشمعزت قلوب الذين تنشي زړونه دا کسانو لا يؤمنون بالاخره چې ایمان راوړي په اخرت باندې اوس توحید توحید دی جوړ کړی مړه کله درا لبل وکړه اجره درا لبل وکړه په جمعات کې چې کم دی نو خلق یو بل سره اغه مینا او محبت نشته جنگ جګړې دي دا سموسیبت ته جوړ کړي دي دا ته سکای نو نه ایتنګي کی د الله د وحدانیت په مسله باندې او کلی کلی ویږي او ته چتخکاری او جروت د دین او چتخکاری غم خادي ورته د دین او چتخکاری نه مړه چې د الله تبارک وتعالى د توحید په مسله ستا زړه تنګيږي زب سنگ بی ایمان يم چې تاسو رزستا کلی کلی ویږي او منم ستا کلی کلی ویږي دروګه شي چې سبا زه چې کوم دی په په دې حالت کې دنیا نه لړم چې توحید په زړه مې زړه تنګېدو د توحید په مسله او زه د جهنم خشاکو ګرځم ولې زه هغه کار وکړم کنه نه ده داسې الله پاکوی زړونه تنګېږي اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة وإذا ذکر الذين من دونه کله چې یاد کړی شي هغه کسان چې سیوا د الله تعالی نه دي اذا هم یستبشرون نو ناساپا دی بیا زیری قبلی وا وا سمرخ کلی مسئله وی وکړه چې کله ورته ته د باباګانو کرامت بیانای نو د کرامت په بیانولو سره اوه اوه سمره خپل مسله وکړه چې ورته وای دی یو لسو د دولسو کالو غر کا بیړای چې کم دین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه راو بس واه واه سوره طاقت دی وای سمره طاقت ته پکې ها نو دغه هلې چې بغیر د الله نه بل څوک یادیږي بیا چې کم دی پاغه خوشحاليږي او چې الله یې کیواز یادیږي نو د زړونو تنګيږي زړونه د توحید مسله مړه بل څه دی اړو از د کړی نه دی دغه رنګي سوره البنی اسرائیل کې 46 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي 46 نمبر آیات سوره البنی اسرائیل کله چې ورته د الله د وحدانیت مسله کوي نو دی چې کم نه پزړونو باندې پردی پرتی دی وجعلنا على قلوبهم اكنه غرزولی دی منګه پزړونو د دی باندې پردی اي افقهو هود پویدو د قران او فی اذانهم وقرا او غونو د دی کې درنواله واذا ذکرت ربک او کله چې یاد کیتو رب ستا په قران وحده په قران کې یو لار سکی ولو على ادبارهم نفورا نو واوڑی پشاگانو مانے نفرت کون کی دا مسلم سناس ذہن تا اور زیدہ چی کل ورطا دا اللہ تبارک تعالی دا توحید مسلہ کئی نو نفرت تا نکی پشاگ نتختی او یار دی سر ملگرتیا بسوک کئی دی سر بسوک دا دے خبری بوج برداش کولی شی دی بو تا تیاری نو منگا دے بوجنو اوچا تولو تا تیار نو دنیا سمر جوان دے د اخرت ژوند ضروری دی او کنه د دنیا ژوند ضروری دی او چې چا منلې دا غیله چا سو کړ الحمدلله او که سکی ولا ان شاء الله پاغي الله تبارک وتعالى انعامات او درجی به ورکي نو د دې وجنا کله چې الله یې کې واز روبل لشي نو دې ته دا خبره ډیره ګرانه پریوزی او دارنګ ته مونږ یو الله تعالی بلی او مونږ پریږدو چې زمونږ مشرانو عبادت کړو فاتنا بما تعیدنا نو راتلو کړه مونږ ته پاغی مانی چی تو منگ سر وادی که تا منگ یرائی این کن تا من السوادکین که چریه تا درشتونو نا که درشتونو نا این آغا چی تک موادی که دا عذاب چی رتاسو خلافو که دا اللہ دا وحدانیت تا مسئلی نا نو پا عذاب که با گیر شی آغا عذاب او خیراتا کنا نو فرمائی کالا کدو وکا علیکم من ربکم وی ورطا پیغمبر تاکیک ثابت شو پتا سمانی طرف درب ستا سنا رج سن عذاب وغضب او غصه اتجادلونني ايات اسما سره جګړې کوي في اسماء ان پنمونو کې سميتموها چې تاسو نمونه یې خودي دي دلرا انتم تاسو و اباؤكم مشران استاسو ما نزل الله بها من سلطان نذر علي گلي الله تعالى پدي ما نس دليل فانتظروني انتظار کوي اني معكم من المنتظرين ز سرستاسو انتظار کوونکې ما پیغمبر ورتوي چې تاسو همیشه د پاره د دینه خلاف کوي دا خو تاسو د الله غصه او غضب ته چې کم دینو دعوت ورکوي او د الله غصه او دعوت کې بغیر شي او تاسو ما سره د هغه چا په نوم باندې جګړې کوي چې تاسو ول نمونه یې خېدی چې دا چې کم دی لات ته او دا غزه دی او دا منات ته د نبی علی السلام په دور کې خلکو دا کار سازان نیونی گو نو الته ورته امه فرمای ان هی الا اسماء سمیتموها انتم واباؤکم ما انزل الله بها من سلطان دا ندی مگر نمونه چې خودی ته تاسو دلرا او استادو مشرانو نظر علی گله الله تعالی په دې باندې څه دلیل دا رنگ نن سبا بعض خلک وای دا د تبي ذمہ دار دی دا د تودی سړی ذمہ دار دی دا د دانو ذمہ دار دی دا د بچو ورکول ذمہ دار دی نو نمونه ولا مختلف کیسه میخی دی نو قرآن وی لگ نمونه واخله چی دا سوک دی او دلیل پی پیش کا چی دا سوک دی لگ دلیل پی پیش کا دا دی وجه نزمنگ استاز عبدالرحیم سیب اللہ دی والا جنت الفردوس نزیب کی خیطان کی آغا با پا دی زیبانی یو واقع پیش کولا ویزا کتب گرد کی اوما او پا دی که اواز اوش چیارا یو پیر راغلی دی او هغه چې کم دی نو شلی او ګوډان چې کم دی دا روغی نو زه لړم چې ما وکتل نو هغه سره یو دوه ماشومان لکانو چې دا غی لاسونه کاګه ماګو اخ په نو ما ورته وی چې کم دی اسړې وی چې د غری نه اسړې دی کنه دی ګوزن والمه چې دا سوکتی وی چې دا میزامن دی کنه بچی می دی ما ورته وی چې دی ولې نه روغای لکه چې ته خلکو لا ګوزن شلی او ګوزن وال خلک روغای وی چې نه دا د خلکو نه راخلم په دی یکدم خلکو نه راخلم او په دی یکدم ها نو دا وسوګور ورته یعنی دا سی قسم له دوکا زمنګ ملک خلق په دی قسم دوکو کې پراته دی اغه وی یوزلی په سواد کې او خز امړه شو چې مړه شو نو داغي قبر چې جوړ شو نو د کانجو خوا کې ایرپورټ چې کم دی نال تکان دی کودری ویني الته چې قبر جوړ شو نو یې سوخ پس دغه ځای یو بیلماز اسړیو اغه پی یو سفر یې په جوړ کې یو چپرا ونی نو چې چپرا جوړ کړه نو هلته کیناس نو خلق به ته او پیسې به ورکولې نو هغه ول نوم ټک پټکه کې خو ده چې تاسو ټک پټکې ل راځي دا ټک پټکه اگې ابای دا نو د دې چې کم دی س قسم لستا سو جتی نو بالکل دا اجت پستا سو پوره کیږي خلق به ته نو چا به مال غوړل چا به تیل لړ نو سار ل باغوي نه بیګامي ابې په خوب کې لیدلې وا چې تاسو زما مال کی مال راړې زما پر هرونه چې کم دی تازه کوي او تیل مال اصل راړې مال چې کم نه ریجی راړی چرګان راړی پیسې راوړی ای دا ټک پټک ویل نو میخو بیا چې والی سواد ته پته ولګی چې دا دلته وې غلط کارونه پکې شروع شو ځنګل کې نو چې غلط کارونه شروع شو پته ولګی دا نو والی سواد چې کم نه هغه قبر هغه سړی ونیو او دا رنگی دا قبر هغه ځاین هغه جانډی منډی او هغه چپرې مپرې او هغه سیزونه میزونه لری کړو زمونږ په ملک وګوره څومره ځایونو کې آبادی شوې دي که پیر بابا ته لړ شي هلته وګوره کالی اجویری رحمت اللہ علیہ لا دغه کې لړ شي لاهور کې بر امام ته لړ شي دارنګي چې کم دی نو پزای قبرونه نور په زرهاو قبرونه دي چې پاغي آبادی خلکو کړی دي او نمونه ولې خی دا د دې ذمہ دار دی قران وای دا تاسو له نمونه خی دي الله په دې څه دلیل نظر علی غلې فانتظرون انتظار کوي انی معکم من المنتظرین زه سره تاسو نه انتظار کوونکې ما او عجبتم آیا تعجب کوئی تاسو انجاکم چراغ تاسو تا ذکر من ربکم نصیحت تا طرف درف تاسو نا علا رجل من کم پیو سڑی ما نستا سنا لیون ذرکم دید پارا چیوی ری تاسو لرا وذکرو اذ جعلکم خلفاء یاد کئی کلا چو گرزو لی تاسو اللہ تعالی رستو پاتی کی دون کی من بعد قومی نوح انفست قوم دنوح علیہ السلام نو وزادکم فی الخلق بستتا او زیات یکړه تاسو لپاره په پیدایش کې او په توان او طاقت کې فذکرون یاد کړئ اعلی الله نعمتونه د الله تعالی لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ قالو اجئتنا نوې دي چې راتله دی وکړه موږ ته لنعبد الله وحده چې عبادت کو بندگی کو د یک یواز یو الله ونذر ما کان یعبد اباؤنا او پریګ دواغه چې عبادت کو زمونږ مشرانو فاتنا نراتلو منتا بما تعيدنا باغچ يريت منغا ان كنت من الصادقين كچري تدريشتوننا قال نو فرمایل ورت پیغمبر قد وقع عليكم تحقيق ثابت شو پتا سبان دي من ربكم طرف طرف ستا سنا رجس وعذاب عذاب وغصا اتجادلونني ايتا سو جگړ جوړ کړي دي ما سرا في اسماء ان پنملو کې سميتموها چ تاسو خودي دي دلرا انتم تاسو و آباؤکم مشران استاسو ما نزل الله بها من سلطان ندر علی گلی اللہ تعالی پا دے مانی سے دلیل دلیلی نشتے آسے دے والے نمونے خیدی فانتظرون انتظار کوئی انی معکم من المنتظرین منتظرین زسر استاسو نے انتظار کوئی انتظار کوئی